Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 22 grudnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi PO Maciejowi Grubskiemu. Z kolei oskarżony o korupcję senator PiS Stanisław Kogut wyszedł z prokuratury w Katowicach. Po porannym wypadku na łódzkim odcinku A4 policja odblokowała jeden z pasów w stronę Warszawy. Rosja ubożeje, tak wynika ze statystyk publikowanych przez władze kraju. Podejrzany o korupcję senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Kogut stawił się w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Jak mówił, gotów jest w każdej chwili złożyć zeznania. Żeby faktycznie odpowiedzi na każde pytanie pana prokuratora. Nawet przyjechałem do domu o 2 w nocy, 2 godziny spania i wybrałem się tu. Pan prokurator jest gospodarzem tego miejsca i czekam na dalsze jego działanie. Senator wyszedł już z prokuratury, ta chce postawić mu zarzuty o charakterze korupcyjnej. W tej chwili w sprawie zarzuty postawiono 5 osobom, w tym synowi senatora Koguta, ale dzisiejsza wizyta w prokuraturze jest bezprzedmiotowa, bo śledczy nie mają jeszcze z Senatu potrzebnych dokumentów. Tymczasem łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej skierował do parlamentu wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi PO Maciejowi Grubskiemu. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik mówi, że śledczy chcą przedstawić mu 4 zarzuty. Jeden zarzut związany jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o przetargu na sprzęt dla jednostki specjalnej Wojska Polskiego, a pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. To efekt wszczętego już w grudniu 2013 roku przez prokuraturę okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja Grubskiego korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Maciej Grubski działał w Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Akcji Wyborczej. Solidarność, był też miejskim radnym w Łodzi z ramienia PO. Od 10 lat jest senatorem, zajmuje się m.in. sprawami obronności. 6,5% wobec 6,6%. Tyle w listopadzie wyniosło bezrobocie w październiku w porównaniu z październikiem, podał GUS. Mijający rok to zatem według prezesa Związku Maklerów i Doradców Pawła Cymcyka można określić jako wyjątkowo dobry dla pracowników. Najbardziej powinni cieszyć się pracownicy z sektorów związanych z handlem i z usługami, bo tam dokładnie tych podwyżek wynagrodzeń jest najwięcej. Wprost można powiedzieć, że sytuacja jest na polskim rynku pracy najlepsza od czasów transformacji, bezrobocie najniższe, no a trend, który w ostatnim czasie się utrzymuje, bardzo wiele osób utwierdza w przekonaniu, że pracę w razie czego można zmienić szybko, łatwo i do tego na lepiej płatną. W ocenie eksperta, patrząc na obecną sytuację gospodarczą w Polsce, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że również 2018 rok będzie rokiem pracownika. Służby udrożniły lewy pas autostrady A2 w stronę Warszawy. Trasa w stronę Poznania jest wciąż zablokowana po tym, jak rano w okolicach miejscowości Łyszkowice w Łódzkiem doszło do wypadku. W jego wyniku jedna osoba zginęła. Rosja ubożeje, tak wynika ze statystyk publikowanych przez władze tego kraju. Już wcześniej na pogłębianie się kryzysu społeczno-gospodarczego wskazywały sondaże. Co najmniej 20 milionów Rosjan żyje poniżej granicy ubóstwa. Takie dane przedstawiła na zjeździe rządzącej partii Jedna Rosja szefowa Izby Obrachunkowej odpowiednika polskiego NIK-u Tatiana Golikowa. Tymczasem rosyjska opozycja przekonuje, że oficjalne dane są zaniżone i oskarża Kreml o trwonienie pieniędzy publicznych na utrzymanie rozbudowanych struktur bezpieczeństwa i zbrojenia. Władze niech mniej myślą o straszeniu świata armią, a więcej o potrzebach społeczeństwa, powiedziała Polskiemu Radiu w jednym z wywiadów szefowa moskiewskiej grupy helsińskiej Ludmiła Aleksiejewa. Lepiej niech się zajmą gospodarką, aby ludzie mogli żyć jak ludzie, bo w naszym kraju aż o 3 miliony wzrosła liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa. Z sondaży przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich miesięcy wynika, że coraz większej liczbie Rosjan pieniędzy wystarcza tylko na opłaty komunalne i produkty spożywcze. Ludzie ci nie mogą już pozwolić sobie na zakup odzieży i lekarstw. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze abolicja mandatowa w Tarnowie. Każdy, kto zgłosi się do strażników miejskich z drukiem, może liczyć na pouczenie zamiast kary finansowej. Parkowanie na zieleńcu i w niedozwolonym miejscu. W pośpiechu za godzinkę miałam przeparkować, bo zobaczyłam wolne miejsce pod blokiem, ale już niestety pozdrowienia były za szybką. Starszy inspektor Waldemar Pawoga, Straż Miejska, miasto Tarnowo. Za to wykroczenie groziłby pani mandat karny w wysokości 100 zł i jeden punkt karny. Jednak ze względu na abolicję zostaje pani pouczona. Na to akcja w Straży Miejskiej do 19. To był serwis Trójki.

Bardzo nie lubię tego słowa i ciągle podkreślam, że ja nie jestem najlepszy, tylko staram się w życiu robić wszystko najlepiej, jak potrafię. Nie jestem bohaterem, nie jestem celebrytą, nie jestem gwiazdą. Jestem Jurek Górski, który idzie przez swoje życie. Dziś jest taka sytuacja, która, można powiedzieć, trzeci etap mojego życia podkreśla i ja z nią idę, wędruję. I jestem dumny z tego, że właśnie tak to wyszło, że przesłanie tak książki, jak i filmu jest takie, że ludzie do mnie podchodzą, mówią o swoich problemach, bo książka i film nie jest o narkomanii, nie jest o triatlonie, ona nie mówi, co robić, czego nie robić, po prostu jest o życiu. A jak wstajemy, jestem przekonany, każdy, kto nas słyszy teraz i inni ludzie, zawsze mamy problem. To jest książka o życiu, ale niezwykłym życiu. Myślę, że twój życiorys starczyłby na wiele, wiele ludzkich losów, bo rzeczywiście działo się w twoim życiu mnóstwo. Bardzo się cieszę, tak jak mówię, że jesteś dzisiaj ze mną na te kilka dni przed świętami, bo podejrzewam, że będziemy rozmawiali o ważnych sprawach. Wykorzystamy na maksa ten czas, który mamy w Trójce. Zresztą to jest twoja dewiza. Jak cokolwiek w życiu robiłeś, to zawsze robiłeś to na maksa. Ćpałeś na maksa, piłeś na maksa, kochałeś się na maksa i później byłeś sportowcem na maksa. No tak, żeby pokonać demony, które mną rządziły, to musiałem inne stworzyć demony, które po prostu zniszczyły tamte złe demony. I to jest ciągła jak gdyby walka, ponieważ jestem przekonany, że każdy z nas ma dwa demony. Jakkolwiek byśmy nie podeszli do tego, czy to jest czarne, białe, diabeł, anioł, nie ma to znaczenia, jesteśmy w dwóch osobach. I wszystko zależy od tego, którą dopuścimy i której damy moc, żeby wygrywała i prowadziła nas przez życie. Trzeba mieć odwagę, żeby podejmować ważne decyzje. No tak, początkowo, bo właściwie wszystkie decyzje od najmłodszych lat to my podejmujemy, złe i dobre. To my podejmujemy, to nasza głowa coś tam chce na wyniku jakiegoś spotkania, zobaczenia, naśladowania, jakiejś inspiracji. To wszystko od tak się dzieje i my idziemy w tym momencie. Kiedy byłem małym chłopcem, to po prostu chciałem i marzyłem o sporcie. Tata z kolei mówił o tym, żebym poszedł do takiej szkoły, która da później forsę. A ja oczywiście nie wszedłem w to, bo to nie było. Ja chciałem mieć poczucie w tamtym czasie to, co było w głowie i w moim sercu. Ja chciałem na podwórku być najlepszy, wszędzie chciałem być najlepszy. Uprawiałem gimnastykę, uprawiałem akrobatykę i to była moja pasja. Nie chciałem się uczyć, ale miałem tą pasję. I kiedy w myśl mojej rodziny, a właściwie ojca, ja myślę, że on chyba chciał dobrze, bo on miał taką świadomość, on inaczej myślał, tylko nie dogadaliśmy się i ta szkoła, którą wybraliśmy, właściwie ojciec samochodowa, w ogóle mi nie zaimponowała. I właściwie nie byłem na torach takich, która by mnie prowadziła pasja. Byłem niczym i nikim. A więc wszystko mogłem wsiąknąć i wsiąknąłem. Poznałem starszych ludzi, długie włosy, kolorowo ubrani, hipisi, czyjmy miłość. Pierwszy papieros, później pierwszy rozpuszczalnik bodajże. Od tego się zaczynało. Popatrz, chcę zobaczyć tutaj twój i mój los. Razem jesteśmy urodzeni w 54 roku. Także ja fascynowałem się muzyką hipisowską. Próbowaliśmy tu w Warszawie być hipisami, ale przez to, że miałem świetną rodzinę, bardzo silne wsparcie, znakomitych kumpli już od podstawówki, a później zwłaszcza w szkole średniej, poszliśmy w kreację, a nie w destrukcję. Chodziliśmy na teatr, słuchaliśmy muzyki. Ty nie miałeś tych bardzo mocnych punktów zaczepienia. Dlatego poszedłeś w destrukcję. Tak, to jest tak, pomaluj moje sny, gdybyśmy chcieli parafrazować słowa piosenki Tatka Nalepy, to ja poszedłem w destrukcję, nie wiedząc o tym, że to jest destrukcja. Ja myślałem, że to będzie świat kolorowy, który mi zaproponowano. Ja żyjąc z rodzicami w jednym miejscu, w jednym pokoju, w jednej kuchni i przedpokoju, właściwie żyłem tym, co było. wszystko, co miotaczało, wszystkie te emocje, różne rzeczy, które się działy w tym domu, ja je czułem, żyłem z tym. Mi było łatwiej wyjść na dwór i grać w piłkę cały dzień, bo ja nie chciałem być w tym domu. No tak, bo to było kilkanaście metrów, ty spałeś z matką na kanapie, ojciec tak. obok. Nie miałeś tak naprawdę swojego miejsca. No nie miałem i właśnie hala, sport był takim miejscem, gdzie ja mogłem się wyżyć, ja mogłem pokazać siebie, ja mogłem powiedzieć, ja też coś potrafię. I w momencie, kiedy już tego nie mogłem robić, bo za dużo czasu spędzałem na właśnie sali gimnastycznej, po co ci, po cholerę to, zacznij uczyć się, to ja po prostu poszedłem do ludzi, którzy malowali świat kolorowo, bo oni mi mówili, halo, wiesz jakie to jest fajne, tu morfina, długie włosy, kolorowe spodnie, a więc ja chciałem wyjść na miasto, ubrany na kolorowo, tam mnie znowu gdzieś, że tak powiem, gitowcy ganiali i ciągle taka była rywalizacja, gdzieś tam wewnętrzna potrzeba, że ja chcę być wolnym człowiekiem. I idolami naszymi byli Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Właśnie ci, którzy nie przeżyli, niestety ich nie ma. A tak, to było. Nas pociągała ta muzyka. Nawet jak nie rozumieliśmy tekstów, to czuliśmy gdzieś intuicyjnie pod skórą, że to są, że jesteśmy razem. Poza tym dość długo nie miałeś poczucia, że tracisz kontrolę nad takim sposobem życia. Ja wspomniałem, że ten świat kolorowy, który mi oferowano, nikt mi nie powiedział, jakie będą skutki, co się stanie później, ponieważ to było takie niewinne, miało być fajnie i w tamtym momencie było fajnie, dopóki nie doszło do czegoś takiego, że ja poczułem pierwszy głód narkotyczny od morfiny. Kiedy ja już nie mogłem spać, kiedy ja sobie zdałem sprawę, aha, to ja jestem w głodzie narkotycznym. Ktoś coś mówił o głodzie, ale to mama mówiła, jak jesteś głodny, to ci zrobię kanapkę. A ja już byłem z bólu, już musiałem iść szukać towaru. A więc znalazłem się ten kolorowy świat, który miał być, czyli to takie pięknie pomalowane, jakby ten świat, on się zrobił czarny. Ja musiałem po prostu mieć towar. Czy to jest naprawdę tak niewyobrażalny ból, ten głód narkotyczny? To jest, ubiera się w zbroję, która jest tak mocna, że nie dopuszcza nic innego, tylko w głowie jest jedno. Ja muszę mieć towar. Śniadanie, ileś ampułek. Jakiś lunch, ileś ampułek. Obiad, ampułki. Kolacja, ampułki. Na noc, ampułki. I ciągle ta tolerancja była coraz większa na to wszystko. Ja szedłem tą drogą. A więc ta zbroja narkomańska była taka, że jedno było. Ja muszę mieć towar. Byłem albo zaprawiony, albo w głodzie. I jedno. Muszę mieć. I stąd ciągłe włamy do aptek, bo wtedy ten czas nie było na rynku jeszcze ani kompotu, ani heroiny, prawda? Głównie to była morfina kradziona z aptek. Tak, na początku to było tak niewinnie podrabianie recept, a potem weszły różowe recepty, potem no to gdzie jest to jedzenie? No w barze nie ma, w restauracji nie ma, w domu nie ma, a więc trzeba było skądś brać. No to apteki szpitalne, takie normalne i pierwsze co było, jak dostaliśmy się, czy ja się dostałem do pomieszczenia, gdzie odkryłem, że tutaj są właśnie narkotyki, no to siadałem i pierwsze co przypieprzyłem w żyłę, 5 czy tam 6 ampułek, niezależnie od tego, co się dzieje, bo to było moje jedzenie. Tak. Chcę cię zapytać, tam była taka ważna postać w waszym hipisowskim kręgu w Legnicy, Chrabąszcz. Tak. Czy ten facet nie miał żadnej refleksji, jak wprowadzał takich młodych ludzi jak ty w swoje środowisko? Przecież on chyba powinien, to nie był głupi człowiek. Nie wiem, czy on żyje w tej chwili, ale nie żyje. Jurek nie żyje i właściwie to jest taki stan, że my chcemy się dzielić tym stanem. My mówimy, jest fajnie, chodź, ja ci dam, przeżyj to, co ja. Jeszcze nie mamy tej świadomości, że się staczamy. Na początku chcemy pokazać, halo, ja jestem hipisem, halo, ja mam morfinę, chodź, ja ci dam. No i to takie było niewinne, chodź, bądź ze mną w tym świecie. A potem się okazało, że wszyscy, którzy poczuli, było parę osób, które wzięli tylko raz i odeszli. Akurat Dzisiaj z perspektywy czasu to ja twierdzę, że jeżeli ma się jakąś pasję, idzie się mocno przez życie i nawet jak się wyskoczy na chwilę i ten raz się weźmie coś, to jest świadomość, że jestem na jakiejś drodze, gdzie mogę wrócić. A jeśli się nie ma takiej drogi, no to wziął raz i już szuka drugi raz, już puka, wiesz co, a masz może trzeci, czwarty raz. Tak. I to jest wszystko takie, jak mówiłem, malowanie świata kolorowego, które jest niewinne, fajne, za rękę. Do czasu. Do czasu. A dopiero potem się robi tragedia i potem już ludziom się nie daje tego. Mhm. Ja już nie dawałem, nie dzieliłem się tym z nikim. Wiem. Za chwilę pierwsza z piosenek, bo Jerzy Górski dzisiaj, proszę państwa, chce usłyszeć fragmenty aż 4 utworów. Bo to są istotne fragmenty jego życia. Ponieważ pierwsza piosenka mówi o tym, kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec. Dwa słowa wobec tego o ojcu i o matce na koniec, przed tą piosenką. Jak dzisiaj o nich myślisz? Ja ich szanuję i kocham. Mamy już nie mam, tata jest. Wiele lat żyłem w takim przeświadczeniu, że on jest winien temu wszystkiemu. Ja wiem, dziś to ja byłem winny. Ja w pewnym momencie podszedłem, przytuliłem go, jakby wyrzuciłem to z głowy, co było, że ja się nakręcałem, że to przez niego. Pewnie, że przechodziłem różne rzeczy. Nie było wesoło w domu. Żyliśmy w jednym mieszkaniu, tak jak powiedziałem wcześniej, a więc wszystko tam się działo. Tak z perspektywy czasu, taka była świadomość moich rodziców. Oni byli na takim poziomie, a nie innym. A więc wszyscy pili, wszystko było, a więc żeby się utrzymać w tym państwie socjalistycznym czy komunistycznym, to różne rzeczy robili, handlowali, trzeba było się utrzymać, bo z pracy było mało, a więc wszyscy wokoło różne rzeczy robili. Taka była świadomość i taka była sytuacja. Nie chciałbym tutaj o wszystkim mówić, ale tak było. Jestem przekonany, że każdy z rodziców chciał jak najlepiej. I tak jest. Chyba, że się jest chorym rodzicem, ale tak normalnie z natury chce się jak najlepiej. Tylko jest jeden problem. To jest taka informacja, kiedy ja spotykam się z młodzieżą i mam spotkania z WF-istami czy z rodzicami. Dajmy wolność tym młodym ludziom. To nie my mówmy, tego nie rób, my nie rozkazujmy. Posłuchajmy. Bądźmy w tym świecie ich. Bądźmy partnerami. Wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że coś się, że ten pomysł na życie to jest właśnie ten pomysł. A nie, tego nie wolno, bo ja wiem lepiej jako ojciec czy matka, że to jest dla ciebie najlepsze. Ale trzeba być drogowskazem, bo sam wiesz, że taki młody człowiek bardzo szybko może zagubić się w swoim pomyśle na życie. No tak, ale jeżeli ciągle rozkazujemy i ciągle chcemy, trzeba wydobyć tak naprawdę, co ten młody człowiek chce, o czym on marzy. To jest wielka sztuka. To nie jest tak, że wszyscy rodzice są tacy. Ja mówię tutaj tak jakby z punktu widzenia, ja też chciałbym takim być ojcem. A się włącza, a lepiej tego nie rób, bo aż się ciśnie nieraz, żeby powiedzieć córce, a wiesz, ale halo. Jak ty masz jakiś pomysł i idziesz nim i on nie robi destrukcji, ale on mi się nie podoba, ale to jest twoje, to idź tą drogą. Jerzy Górski, posłuchajmy, kiedy byłem małym chłopcem. Głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. We'll be right back. czerwieje, wicher słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. W godzinie prawdy Jerzy Górski, najlepszy, tak można dzisiaj o tobie mówić. Taki jest tytuł filmu, taki jest tytuł twojej książki. Ale jak powiedziałeś kilkanaście minut temu, nie masz poczucia, żeby to zmieniło twoje życie w tej chwili, ta swoista przygoda medialna, która cię spotkała. Ona wymaga teraz dużej koncentracji, ja to muszę wszystko unieść, dlatego że ja nigdy nie ukrywałem, kim jestem, co ja robiłem i myślę, że w ten sposób ludzie mi też zaufali i mam to szczęście, że wielu wspaniałych ludzi spotkałem na swojej drodze, mówiąc, jestem Jurek Górski, jestem z Monaru, byłem narkomanem, teraz chcę to zrobić czy tamto. To też fantastycznie zadziałało na mnie, bo mi zaufali, zostawiali domy, kurczę, Górski, były narkoman, ćpun, jakieś tam po aresztach różnych, dostaje klucze i jest w domu, gdzie wszystko mógłbym wziąć. A więc to było coś, co było dodatkową siłą, poza tym, że ja miałem w głowie jakiś tam cel i z determinacją robiłem. Czy biegałem, czy potem uczyłem się pływać. I teraz, kiedy ja dałem to tak bardzo mocno w książce najlepszy i w filmie najlepszy, to jestem bardzo mocno oceniany. Ja to wszystko muszę unieść, ale totalna siła jest, kiedy ludzie do mnie podchodzą i mówią o swoich problemach. Ja mówię, przepraszam, ale ja nie mam recepty na to wszystko. Recepta jest, proszę przeczytać książkę, proszę zobaczyć film. Oczywiście książka są fakty. Film robiąc dramaturgię, jak to w kinie, jak w filmie, a więc pewne rzeczy są czy dodane, czy trochę inaczej przedstawione. Ale jest też to przesłanie. I ta książka niesie jaki film. No i co? Pewnie za jakiś czas to minie trochę. Może to polubisz? Nie, ja tego nie polubię. W sensie takim, żeby być medialny, flesze i tak dalej. One teraz to jest. To nie jest mój świat. Mój świat jest inny zupełnie. Gdzie jest twój świat? W Głogowie organizuję wspaniałe rzeczy. Jestem, mogę dać siebie innym, ale tak naprawdę ciągle daję, robię to wszystko dla siebie. Więc fantastycznie o tym mówi Sojka w swojej piosence Tolerancja. On pokazuje całe życie. Kim jesteśmy, jakie mamy problemy, a więc nie fałszujmy tego wszystkiego. Miejmy odwagę powiedzieć, ja mam problem. I wtedy też bądźmy otwarci na to, czy ktoś nam może pomóc. Powiedz, myślałeś kiedyś, dlaczego ty się nie zaćpałeś? Co tak naprawdę przez te lata sprawiło, że nie zapukałeś w wieko trumny? Znaczy ja pukałem bardzo często i myślę, że ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, bo ja po prostu jak się bierze, to się nie myśli o tym. Oczywiście duże dawki brałem. Parę razy byłem w takiej sytuacji, że mnie ratowano w szpitalu, bo przedawkowałem, ale wtedy się nie myśli o tym, bo po prostu żądanie przez organizm, przez głowę, że ja muszę przyprawić bardzo dużo jest tak ogromne, że o tym się nie myśli. No, ale widzisz, niektórzy słabsi, jakby, gdybyśmy tak chcieli to porównać, słabsi gdzieś tam, nie wiem, no trochę słabsi odchodzili. No właśnie, chcę o tym powiedzieć. Widziałeś, jak umierali po kolei twoi bliscy kumple. No tak, dowiadywałem się, wczoraj brałem i nagle dowiaduję się, na następny dzień wstaję, że tego nie ma. Tamtego nie ma. No to przez moment, żeśmy rozmawiali, braliśmy i mówiliśmy o tym. To wszystko. Żadnych reakcji. Ja już nie chcę brać. Tego nie było. Braliśmy, przez moment byliśmy w tej sytuacji gdzieś tam, ale to nas do końca nie przestraszyło, żeby brać. Bo byliśmy tak mocno uzależnieni, że i tak jak powiedziałem wcześniej, ta zbroja narkomańska nie dopuszczała takich normalnych emocji, które się ma, nagle ktoś umiera na rękach. To się przeżywa to. A tutaj jakby jest ta zbroja, która nie dopuszcza to wszystko. No tak, ale od momentu, kiedy zacząłeś być stałym bywalcem zakładów karnych, zaczęły się powtarzać długie dość okresy twojej trzeźwości, no bo najczęściej w zakładzie niełatwo było zdobyć narkotyk. Tak naprawdę to zamykano mnie przede wszystkim w aresztach śledczych do jakichś tam spraw. Albo apteki, albo heroina. Nie wszystko przypisywali mi to, co było moje. I były okresy przymusowej abstynencji. Ciągle to się też wiązało z tym, że jakby przymusowe leczenie, obserwacja psychiatryczna. A więc wszystko było udawane. A i tak się robiło pod ziemię. I tak się robiło pod ziemię, bo człowiek był w sytuacji bardzo trudnej i chciał z niej wyjść, a więc był w stanie, tak jak brał i był w stanie wszystko zrobić dla narkotyków, tak będąc po tamtej stronie za kratami, każdy próbuje stamtąd jak najszybciej wyjść i szuka różnych metod. I tak sobie było w moim przypadku. Badania, więc próby samobójstw, które wpływały na to, że jeszcze raz, czy jakieś specjalne artykuły stosowano w wyniku tego wszystkiego, co się działo, czyli biegli psychiatrzy. No i ten świat był taki, że faktycznie ja wychodziłem, mówię, teraz już nie biorę. I z kolegami, jedna flacha, druga, trzecia i tydzień, dwa, trzy. W końcu człowiek w pewnym momencie już takim, na takim kacu jest, tak się źle czuje fizycznie, wie, że jak pójdzie przypieprzyć jakąś heroinę, to będzie się lepiej czuł. Tak. I to koło się zamykało. Synuś, ja ci dam kanapkę, jeśli jak jesteś w głodzie, a lepiej sobie wypij. Mówiła mama. Tak, mama mówiła. Ja zaryzykuję takie twierdzenie, że ty masz nieprawdopodobny mechanizm przystosowawczy. W różnych sytuacjach, w których się znajdowałeś, trafiałeś do więzienia, natychmiast byłeś grypserem. I to takim, który się świetnie poruszał w tej subkulturze więziennej. Byłeś wśród ćpunów, byłeś jednym z najlepszych. Byłeś wśród tych, którzy rozrabiają apteki, byłeś znowu jednym z najlepszych. Trafiłeś do Monaru, który był już w ogóle kompletnie dla ciebie nową rzeczywistością i też potrafiłeś się w tym odnaleźć. Skąd ty masz taką zdolność kameleona, który natychmiast reaguje na otoczenie? Ja nie wiem, ja nie potrafię tego wytłumaczyć. Jest coś takiego we mnie, że jeśli jest problem, to ja próbuję go jak najszybciej rozwiązać i myślę, to podwórko, ten klub, te pierwsze zatrzymania, one spowodowały, że ja musiałem się przystosować do każdej sytuacji. Przystosowanie do każdej sytuacji wynikało z tego, że ja nigdy nie miałem nic swojego. Bo jakbym miał coś potężnego swojego, to ja bym się nie musiał przystosowywać. Bo on szedł swoją drogą, która by mnie prowadziła. A znalazłem się w jakiejś tam sytuacji, gdzie rządziło prawo pięści i siły, to musiałem taki być, bo by mnie zniszczyli. I ciągle była walka. Były ciągle dwa światy. I trzeba było się przystosowywać. Dzisiaj też tak jest w zakładzie karnym. Wszyscy się muszą przystosować do tego. Dzisiaj też jest tak w szpitalu. Trzeba się przystosować do pewnych zasad, norm, które tam panują. Nie zawsze one są okej, ale tak to jest. I myślę, że właśnie ten jakby od dziecka bycie w tym jednym pokoju, na jednym podwórku, w jednym klubie, wytworzyło we mnie tą umiejętność przystosowania się do każdych warunków. Jurek, zamknijmy wobec tego ten czas tych snów kolorowych, bo chcesz usłyszeć znowu fragment piosenki Breakoutów. Żałujesz tego czasu zmarnowanego w życiu na te kolorowe sny? Czy nie byłbyś dzisiaj tym Jerzym Górskim? Tak, ja o tym mówię bardzo głośno i wyraźnie. Ja nic nie żałuję, bo jestem takim człowiekiem, który wyszedł z tamtego człowieka. Jeśli tak to można porównać. Nie byłbym tym człowiekiem, jakim jestem, gdybym tamtego nie przeżył. I nie gdybam, co by było tak czy inaczej. Dziś jestem w takim miejscu, w jakim jestem. Kiedy skończył się kolorowy świat, to potem przyszła modlitwa do Boga, żeby mi dał siłę. Dziś, po tych kilkudziesięciu latach, wiem, ja to czuję, ja nie chodzę do kościoła, nie klęczę, nie leżę Krzyżem Świętym, tak jak wiele osób z mojej rodziny, a wychodzili inaczej robili. Ja dzisiaj mam mojego przyjaciela, ja z nim mogę pogadać. Mm-hmm. Po prostu tak to jest we mnie. I już, ja nie wiem, no cały czas gdzieś jakby mnie ktoś trzymał za karki, prowadził. Wjeżdża tir, który rozwala cały samochód. Wszystko jest połamane. Czołowe zderzenie. Ja siedzę. Jakieś sytuacje inne są. Jestem. Nie umiem tego wytłumaczyć. Mam gdzieś takie wrażenie, poczucie, że ktoś mnie prowadzi. To posłuchajmy na razie. Zakończymy snami kolorowymi ten czas destrukcji i za chwilę porozmawiamy o sile, która spowodowała, że skończył się ten kolorowy sen, jakże okrutny. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. Jerzy Górski, teraz czas na ten jakże istotny moment w twoim życiu, kiedy jesteś już na dnie. Zawsze się mówi, że podobno jak się jest, człowiek ma poczucie, że jest na dnie, to jeszcze ktoś zapuka od spodu. Ale tyś chyba dotarł do takiego miejsca, kiedy już nikt nie pukał od spodu. No właśnie, momentami się zastanawiam, co to znaczy dno, bo każdy chyba ma inne. Tego trudno jest określić na głębokość, czy to jest 3 metry, czy 30 centymetrów. Tak było i myślę, że ja już wspomniałem o tym, że ten, który mnie trzyma, mi pomógł, bo ja się modliłem do niego po swojemu, prosiłem, żeby mi dał siły, żebym ja to zrozumiał, wszystko, co się wokół mnie dzieje. To w Monarze i tam właściwie dostałem kopniaka, zobaczyłem fantastyczny nauk, który przede mną jest, nazywa się wolność. No tak, ale zanim był Monar, to jeszcze było radio. Ja cały czas będę podkreślał, że niesamowita jest... była ta audycja radiowa, którą słyszałeś na pryczy we wrocławskim więzieniu. Po raz pierwszy przyznałem się przed sobą, stary, ty nie masz sił, musisz coś zrobić. Jak usłyszałem Kotańskiego, to przystosowanie do tej celi, co on tam wie o tym? Ja tu wiem, jaka jest narkomania. A w nocy napisałem do niego list. Ja chcę przyjechać do Monaru. Siedzę za to tyle i tyle lat biorę. I wysłałem ten list. I to był pierwszy moment, w którym ja z całego serca i rozumu chciałem z tego wyjść. Poszedł ten list. Nie dostałem odpowiedzi. Wyszedłem z tego aresztu śledczego. W międzyczasie spotkałem koleżankę, z którą brałem, i kolegę. Oni już byli na leczeniu w Głoskowie i w Zaczelanach. Na przepustce, uśmiechnięci, opaleni. Ja pierdziu, to jest ta wolność. A więc idę do Monaru. zaćpany, jadę we Wrocławiu do punktu konsultacyjnego, do punktu Monaru. No i mówię, że jestem taki, a taki, tak się nazywam. Okej, no dobra, wiesz, takich cwaniaczków jak ty, to mamy dużo. Przyjedź za tydzień. No i tak przez pół roku przyjeżdżałem zaprawiony i co tydzień podpisywałem takie oświadczenie właściwie. Tak, melduję się, ja chcę, dalej myślę o Monarze. Czyli jestem zmotywowany. Potwierdzam. Ale cały czas wracałeś i trwałeś. Tak, tak. Jechałem, nie pamiętam, czy to wtorki, czy środy. Przyjeżdżałem, podpisywałem listę, jechałem, dalej grzałem. I czekałem na to miejsce. Grzałem i czekałem. Podpisywałem listę i czekałem. Kiedy ja tam będę? Tak mocne pragnienie wystąpiło w mojej psychice, pomimo tego, że byłem uzależniony, że ja chcę też być tam. To jest, ja nie umiem tego wytłumaczyć. Kotański, jak rzucił to hasło o tej wolności, ja sobie zdałem sprawę zaraz. To tam, kurczę, nie ma żadnych pasów. Tam nie będą mnie prądami napierdzielać. Tam nie wejdzie ekipa, nie weźmie mnie w pasy. Tam będę mógł robić sam to, co chcę. Tam nie ma kitli białych. Ja pierniczę, to ja chcę tam być. No i w końcu po trzech dniach odtrucia, gdzie byłem w strasznym stanie, 49 kilo ważyłem i byłem jeszcze w totalnym głodzie fizycznym, poszedłem i wiedziałem tylko jedno. Nie wolno palić, nie wolno ćpać, nie wolno pić, nie wolno pić kawy mocnej, herbaty, nie można seksu uprawiać przez pół roku. Ja wchodzę, rzucam to wszystko. A kiedyś to nie była moja decyzja. Ja udawałem, że się leczę, bo byłem w takiej kolejności. A tu nagle, pomimo tego, że jestem w trudnej sytuacji fizycznej, psychicznej, gdzieś to zostało w mojej głowie, ta wolność, że tego ja tego już nie będę przechodził. Rozumiem, wszystkiego. Bo z drugiej strony patrz, jak wielu takich cwaniaczków wchodziło przez drzwi do Monaru, by dosłownie za chwilę wylecieć, ponieważ nie byli gotowi na to, by ten regulamin zaakceptować. Nie kryjmy, Marka metoda polegała na złamaniu osobowości ćpuna. Drelich, łysa głowa i idź bracie z łopatą wyrzucać gnój. No tak, to była, ja to nazywam dzisiaj inaczej. Leczenie polega na, lekarz to jest cała grupa terapeutyczna. Jest 30 kozaków, którzy są na podobne, mają doświadczenia i tam się nie przewinie nikt. Diagnoza jest jedna. Ty nie udawaj. Masz problem, na przykład z czystością czy z czymś, 3 godziny dłużej pracujesz, czyli masz zadanie. Po co? To jest twój zastrzyk, żebyś przeszedł emocjonalnie, bo ty tego wcześniej nie czułeś. Nie wiedziałeś, w jakim ty stanie jesteś. A więc zaczynamy leczyć zastrzykami poprzez zadania. I takie okrutne pokazywanie, kiedy jest rocznica, kiedy jest ponad 300 osób, rocznica Monaru Wrocławskiego, kiedy nasza społeczność wrocławska z Markiem ma spotkanie i ruszono mnie i poszły informacje, ja już monarowiec, prawie swój program, jaki ja jestem tu już ważny, prawda, już prawie niedługo kończę leczenie. Za miesiąc miałeś wyjść. No i teraz przychodzi lekarz, który mówi, dostaje informację od tego lekarza, od wielu ludzi, że ja mam niezałatwione sprawy ze swoim środowiskiem. Bo spotkałem się na przepustce z ludźmi, na których wszedłem. Tak. Ja ich nie szukałem, ale po prostu tak się stało. To była ta słynna awantura w ośrodku monarowskim, kiedy ci powiedzieli, widziałeś się z tymi ludźmi, mało tego, wziąłeś od nich pieniądze i nie powiedziałeś nam o tym. Czyli tak, jesteś cały czas umoczony w starym swoim życiu. Bo uważałem, że to mnie nie dotyka. Że to nic się nie dzieje, prawda? Bo leczenie polega na pełnym uczciwym stosunku do siebie. Jeżeli się kłamie albo robi coś nie tak, bo samo leczenie to jest tylko rozgrzewką do tego, co później jest. A więc jestem na przepustce, ja mogę wszystko zrobić. Wiem. Nikt mnie nie kontroluje. Ale co pomyślałeś w tym momencie, będąc już monarowcem z krwi i kości, miałeś załatwiony problem z ćpaniem, wiedziałeś, że jesteś silny i mocny. I naraz Kotan mówi... Masz tu drelich górski, tniesz włosy, rano idziesz do pracy, znowu jesteś w nowicjacie. Chłopie, no to musiała być sytuacja... No to jest diagnoza. Teraz czeka cię operacja. Spierdzielać, nie zgadzam się na nią. Twój wybór. Drzwi otwarte. Ty decydujesz, czy mamy zrobić tą operację, czy nie. My chcemy ci pomóc. 300 osób. Ja już w hierarchii bardzo wysoko. Chodzę i o 3 rano mówię do koleżanki. Tnij włosy. Ścięli mi włosy. Dali mi drelich. O 7 rano wchodzę na salę terapeutyczną. Siadam jak nowicjat na podłodze, bo taka była hierarchia, nowicjusze na podłodze, domownicy i monarowcy i neofici na wyższym, czyli na fotelach. Przychodzę, oczywiście wszystko gdzieś mnie tam boli, ale próbuję się pogodzić z tym wszystkim i godzę się, bo ścinam włosy i siadam. I w tym momencie Kotan mówi wstań, to tak mniej więcej było, i mówi w ten sposób. A teraz wielkie brawa, bo dałem zrozumienie dla siebie, bo ja mogłem wyjść. Nikt mnie nie trzymał. I mówi, a teraz wracasz z powrotem. To od 3 do 8 rano, to co ja przeżyłem, to była operacja. To było ostatnie cięcie Kotańskiego. Chwała mu za to. Tak jest. I jak wyszedłem z tym certyfikatem, że skończyłem leczenie, to znowu Kotański gdzieś przemawiał w mojej świadomości. A teraz, stary, ty odpowiadasz za siebie. Już nie masz monaru. Masz dyplom, rób co chcesz. I wtedy się zaczyna prawdziwa szkoła życia, prawdziwe leczenie, bo ja decyduję od początku do końca. I wtedy co słowo ja wolność nabiera zupełnie innego wymiaru. To zagrajmy fragment modlitwy, o której mówiłeś, i już za moment zobaczymy nowy wymiar wolności Jerzego Górskiego. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty. Lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna Twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Fragment modlitwy ważnej dla Ciebie, bo tak jak mówisz, nie jesteś człowiekiem zbyt religijnym, ale tę siłę szukałeś także poza sobą, chociaż jesteś twardzielem i zawsze to podkreślasz. Jeszcze powrócę do tego jakby sposobu leczenia poprzez te zastrzyki, czyli to w przenośni, ja mówię, zadania, które mają na celu, bo to jest leczenie zadaniowe, które ma na celu pokazać, jakie ja mam emocje, czy ja siebie znam, czy siebie nie znam. To nie jest teoretyczne leczenie. Wiesz, to taki jest mechanizm, to cię może dotknąć. Buch, robimy ten mechanizm i ty przeżywasz, aha, faktycznie jestem w tym miejscu. I jeden z elementów był uporządkować swoje życie ze starą ekipą, za to mi ścięto włosy, żebym ja to poczuł. Ja sobie sam wyznaczyłem duchowe, jak gdyby sposób na życie duchowe. Co to znaczy Bóg, co to znaczy Kościół? Ja zacząłem szukać tego. Zacząłem przyjmować to życie tam, gdzie mi coś brakowało, coś nie rozumiałem, to ja próbowałem to zrozumieć i szedłem, szukałem tego, żeby mi to pomogło. Kiedy przyjeżdżam na święta do domu, nie ma ojca i przyjeżdżam na przepustkę, a mama na rauszu. Zabieram się, sprzątam, robię cały dom. Robię święta. A więc kiedy ja to miałem przeżyć, jak nie w leczeniu? Na przepustkach. W szpitalu leży się i można tylko rozmawiać, to rób, tam tego nie rób. Wtedy robi człowiek się mocny, sprawdza się, w którym miejscu jest, co może, czego nie może, gdzie jest słaby, gdzie jest silny, zaczyna mieć odpowiedzi na to wszystko. No i tak właśnie to wszystko przebiegało i w momencie, kiedy jak już skończyłem to leczenie, wyszedłem i zostałem wolnym człowiekiem, który sam decydował od początku do końca, nie miał tej czapy, czyli tego lekarza w postaci 30-40 osób i liderów, czyli wychowawców, którzy panowali nad tym wszystkim. Nie było już kotana. Nie było też kotana. Byłem ja sam. Ale jakby odpowiedzi na to i przeżycia, te wszystkie zadania, te operacje tak mnie wzmocniły, że ja nie chcę wracać do Legnicy. Dostaję 3 metry na 2 pokój. Mam tylko do gotowania taką na spirale jakieś stare łóżko i na środku nie tak dawno mi przypomniał mój kolega, że jak przyszedł do mnie, zobaczył, że taka miska jest do prania, to była moja pralka. Ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem, bo otworzyłem okno, mówię, ja pierniczę. Jestem tak jak w Brazylii na Marakanie. Tu widzę jeden stadion, tu drugi. Ja mogę wyjść na jeden trening, mogę wyjść na drugi. Tu idę do pracy, tu idę do szkoły i cały czas trenowałem, uczyłem się i szukałem odpowiedzi. Właśnie, a propos treningu. Ktoś powie, że jedno uzależnienie zamieniłeś na drugie. Bo ta adrenalina, która powstawała na skutek twojego bardzo ostrego treningu i wizji, że chcesz być mistrzem, który wygrywa niesamowite zawody, ktoś powie, to też jest uzależnienie. Ale to jest absolutna prawda. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanią. Dlatego ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Właśnie a ładnie powiedziane, ja ćpam życie. Po prostu, bo tak jest. Ale z kolei ono jest też trudne. Jak znaleźć tolerancję w tym wszystkim, prawda? Za nami się ciągną różne rzeczy, nierozwiązane, zaczynają być problemy. Człowiek musi stworzyć sobie taki świat, który jest mocniejszy emocjonalnie, żeby ten stary świat zniszczyć. Kiedy zacząłem pomagać innym ludziom, bo to było łatwe, robiłem coś, to mogłem dać siebie inaczej, ale to ja nie pomagałem im, ja sobie pomagałem, bo ja chciałem. A wypadkowa tylko była taka, która dawała mi dodatkową energię i siłę. I dlatego śmiem twierdzić, że ja cały czas biorę. Biorę takie życie, jakie jest. Ale jak chcę tak ćpać? Byłeś na swoim Everestie, bo ten Double Ironman w Alabamie to był szczyt twoich możliwości, prawda? Chyba tak. Największy sukces sportowy. To były najbardziej prestiżowe zawody świata, jeśli chodzi o triatlon, podwójny triatlon. Wtedy to się wszystko rodziło. To były dla mnie najważniejsze, najbardziej prestiżowe. To nie były wtedy de facto takie mistrzostwa świata, medale. To w środowisku się mówiło, że są nieoficjalne mistrzostwa. Tylko tak, ja mistrzostwa miałem codziennie. Akurat trafiłem na te zawody i je wygrałem. Z punktu widzenia sportowego to było dla mnie największe zwycięstwo. Pierwsze miejsce w takich zawodach. Ale to, co było dla mnie najważniejsze, to Ultraman. Ja go po 10 latach spełniłem. Jak stanąłem na mecie, ściągnąłem czapkę. Triatlon jakby odszedł w tym sensie, bo zostało spełnione moje marzenie, ale ja zostałem dalej przy triatlonie, tylko inaczej. Moi podopieczni są dzisiaj trenerami, ja założyłem klub i to się wszystko toczy wokół tego, co ja robię. To nie jest też takie proste, bo kiedy wygrywa się z tamtymi demonami, wprowadza się inne demony, ale od czasu do czasu odzywają się, bo to nie jest łatwe, to nie zostało zamknięte wszystko. Nikt nie mówi, że łatwe. Tak, a kto powiedział, że jest łatwe? Dokładnie. Jerzy, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Myślę, że daliśmy naprawdę taką podstawę do fajnych refleksji dla ludzi, którzy już czują atmosferę świąt. Może na koniec, jakbyś miał takie pół minuty i chciał powiedzieć coś istotnego do tych, którzy cię słuchają, co byś im powiedział, zanim zagramy tolerancję, którą zakończymy rozmowę? I w tych słowach będzie też odpowiedź, ale myślę, że warto przeczytać książkę, warto zobaczyć film, bo tam, proszę państwa, każdy znajdzie siebie. Nieważne, gdzie jest, w którym miejscu życia, jakie piastuje zawód, czy wykonuje,